سوره آل عمران درس نمبر یو کم سلویخ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله تحقيق امداد کړي استاد الله ببدرين په بدر کې وانتم اذلة او وي تاسو کمزورې فاتقوا الله نيري گيد الله تعالى نا لعلكم تشكرون خامخا چې تاسو شکر وباسي خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ څنګه چې پنځه قاعده بیان شوي نو پاره باندې دوه واقعات ذکر کړي یو واقعا د احد پرون ذکر شو او دویم واقعا د جنگ بدر دلته ذکر کیږي دا دوه واقعات ته د پار ذکر کیږي چوغورا احد کې چې د یو حکم اغینا د تنظیم په اصولو کې فرق راځي او د نبی علیه السلام هغه یو خبره چې په کنډو باندې کسان کینولیو او ورته ویلو چې تاسو بنه را کوزیږئ هغې نه څه کسان را کوز شو نو هغه فتحه په شکست کې بدل شوه. نو اوس د جنگ بدر واقعه د دې دپاره بیانوي چې وګوره دغه اصول چې کله په جنگ بدر کې قائم وو نو لګو له الله تبارک وتعالی په ډیرو باندې بری ورکو. اشاره مونږه ستاسو ټولو قیامت پورې راتلو خلکو پورې ده چې تاسو د کتاب او د سنت مطابق ژوند تیروئ ستاسو دنیایي کارونه به امه برابري او ستاسو د آخرت لپاره به امه ډیره لویه توخه ګرځي. نو په دې کې جنگ بدر ته اشاره کوي. جنگ بدر هغه جنگ دی چې هغه په دویمه هجره کې نبی علیه السلام چې هجرت وکړو په دویم کال له هجرت او په میاشت روجه کې ولسمه روجه وه ورځ د جمعې وه. نو په هغې کې صحابه رضوان الله اجمعین سره صرف دوه اسونه وو او کسان چې کوم دی نو هغه درې سوه او دیارلس صحابه په هغې کې شریک وو او تقریبا او خان ورسره او وسلی اوم داسې برابر نه وي لکه څنګه چې د کوپارو کوپار تقریبا زرو پورې کسانو او د زرو د پاسه یا زرو پورې او ټول مسلح د وسلو نه ډک. او هغه واقعه هم تاسو ته معلومه ده چې ابو جهل دی د ځان سره د موسیقۍ سامان او دارنګ ډمان دا سیزونه راوستي او چې مونږ به خوشحاله کوو الته چې کله مونږ مسلمانان ووهو. دوره په غرور او په تکبر کې راغلی وو. کله چې په جنگ بدر کې دا دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې الله تبارک وتعالی وښودل چې د دنیا ساز و سامان او د دنیا د نفرۍ په ادبار سره زیات والی دا سبب د نجات نشي ګرځېدی. سبب د نجات د مؤمنانو لپاره ایمان ګرځېدی شي. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى د امداد لپاره فرشتي راولېګلې. دلته هغه جنگ بدر ته اشاره کوي فرمایي ولقد نصرکم الله تحقیق امداد کړی استاد الله تعالی په بدرین په بدر کې وانتم اذله وای تاسو کمزوري فتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کوئ. استقولوا للمؤمنین کله چې ویل تا مؤمنانو ته الن یکفیکم آیا کافی نه دی ستاسو دپاره ان یمدکم چې امداد وکړي ستاسو ربکم رب ستاسو بثلاثة آلاف من الملائکة په دریو زرو د فرشتو نه منزلین نازلیدونکي. دلته په دې آیات کې الله تبارک وتعالى او فرمایل چې کله نبی علیہ السلام دعا کولا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فاستقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ ثم قال اللہم ان تہلک هذه العصابہ یا اللہ تبارک و تعالی کدا موٹی غنی مسلمانان چی کم دینن تباشی نو دا اسلام والا من اہل الاسلام لا تعبد نستا عبادت پونشی پی الارد پس مکہ کی مطلب سو اشارہ ختمی نبوت تا دا چې کدا لغونی موټي خلق تباشي چې نن ما ستاد دین او د توحید د پاره جمع کړی دي نو کنن موږ دلته تباشو ټول نو ستا نوم بچ کم دی نو بس بیا د اغستو څوک نیولې بل پیغمبر خو راتلو والشته نه نو د دې وجه نه نبی علیه السلام یا الله کدا موټي مسلمان نن تباشي او موږ تباشو نو بیا راتلونکي وخت کې پس مکه باندې بستا عبادت نشي ولی چې بل پیغمبر خو تر علیږي نه او زه اخیری پیغمبر یم او دارنګي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله د نبی علی السلام هغه دعاګانې او هغه عاجزي ولیدا نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه راضی چې نبی علی السلام پهول مبارک باندې کم صادر چې پروتو او نبی علی السلام الله تبارک وتعالى نو دعاګانې غوښتې هغه صادر خطه دا چې کتر او غرزیدو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لړ او پهول باندې د نبی علی السلام هغه صادر سمو اور تو وی کفاک مناشدتک ربک کافی دی تعالی را د الله تبارک وتعالى سره استاد دعا غختل او استاد مناشدت کول فانه سینجز لک ما وعدک او الله تبارک وتعالى بتا سره چې کوم وعده کړی دا هغه وعده بتا ته پوره کی وانزل الله عز وجل الله تبارک وتعالى په دغه ټیم کې دایاتو نران لګل شروع کړه چې استقول للمؤمنين كالتويلتا ده پار ده مؤمنانو علن يكفيكم آیا کافی ندستاز ده پارا ایهم ادکم چه امدادو کستاسو رب ستاسو اولن بی آیاتونا چه رالل اغد سورة الانفال آیاتونو استستغیسونا کل چه تا پریاد کو ربکم کل چه پریاد کو تاسو ربکم رب ستاسو تا فاستجاب لکم نو کبولتیاو کلستاز ده پارا انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین سورۃ الانفال نهم نمبر آیات کې چې ما ستاسو دعا قبول کړه او ما وی چې ستاسو د امداد د پار زر پرشتې را لېګم او دلته وی کله چې ویلته مؤمنانو ته چې کافی نه ستاسو د پار رب ستاسو امدادو کې ستاسو په دریو زرو پرشتو سره من الملائکه د پرشتو نه منزلین چې نازلیدونکي به وي اول ته وی مردفین او بیا وی پینزه زر دی بل آیات کی بلا بیشکا کافی دی دا اللہ امداد ان تزبیرو کتا سکلک شوی و تتکو او بچ شی دی سستای نزان بچ کئی دی سستای نا پا جہاد کی پا مارکا کی و یعتوکم من فورهم او راشی کافر تاستا سرد جوش خپلنا حازانو اللہ تبارک و تعالی وی دادی یمددکم ربکم چی امداد کئی تاستا ربکم رب ستاسو به خمسه آلاف په پنځو زرو پرشتو سره من الملائکه د پرشتو نه مسویمین چې نشانونه به لګئ اوس درې ځایا د پرشتو د امداد خبره وشوه یو دا چې الله تبارک وتعالی وایي کله چې تاسو امداد کوو په سورة الانفال نهم نمبر آیات کې نو ستاسو دعاګانې الله قبول کړي او زر پرشتې چې کوم دی الله تبارک وتعالی د امداد د پاره ستاسو بیا په دې لومبی آیات کې چې لاړومبه آیات موږ ذکر کو په دې کې درې زره پرشتي وي بیا په دې بل کې پنځه زره نو د دې څنګه نو مطلب دا چې کله به کافرانو اعلان وکړو چې موږ سره د زرو کسانو امداد را روان دی د الله تبارک وتعالى د طرف نه به خبر خوش خبره راغې د مؤمنانو د پاره چې پیغمبر اوایا چې الله تبارک وتعالى زر پرشتي را لې کله چې به کافرانو اعلان وکړو چې درې زره درستو نه امداد را روان دي چې مسلمانان ویریږي نو دلته نه به اعلان د الله تبارک وتعالى وحی براله چې پیغمبر اوایا چې درې زره پرشتې در روان دي چې کله به هغې د پنځو زرو اعلان وکړو نو دلته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه د پنځو زرو اعلان وشو اوس دلته دې خبرې ته سوچ پکار دی چې د لوط علیه السلام د قوم دپاره دوه پرشتې راځي او کلی الټه کیږي پرشته خو یوم کافی وه او پرشته که رانشی نور خصیزونو نه الله تبارک وتعالى د خپل دین د لخکرو په شکل کار اغسته دی دا وانه اغسته دی قوم سموت قوم عاد وګوره چې الله تبارک وتعالى فاغا واغانو باندې څنګه تبا کړتي زیا واغاني او دارنګي الله تبارک وتعالى پاغي باندې تبا کړو وګوره نوح عليه السلام باندې په قوم طوفان الله تبارک وتعالى را او صرف کشته ولا بچو نو ټول غرق شو الله تبارک وتعالى غرق کړو دارنګي وګوره ورتا د موسی عليه السلام په مقابله کې چې ځان تبا یې دو خدای نسبت کو هغه فرعون او داغه لخکر چې کوم دی په دریاب کې الله تبارک وتعالى غرق کې کړی هغه د شعیب علی السلام قوم چې درې قسمه عذاب پی راغی د پاس نه چې کوم دی سوری د صاحبان د اوریازو راغی چې په هغې کې عذاب و او چغه شوه او د لاندې نه ځمکه چې کوم دی اوجړه کېده لاړ ټول چې کوم دی نو تباه شو بغیر د شعیب علی السلام او د شعیب علی السلام د منونکو نه نو ټول تباه شو نو الله تبارک وتعالى خو تو تکر کو نه هم کار چې ابراهام باندې راولېږل هغې په بیت الله باندې حمله کوله الله خو د ماشي نه کار هم اخیستی چې د نمرود په سر په دماغو کې چې کوم دی نو دن نه شوه الله تبارک وتعالى خو د هر څیز نه کار اخیستی شي خدا څه مطلب الله تبارک وتعالى په دې امت باندې د یو ځل د تباه کولو اراده نه ده کړې او کوم امتونو چې د خپل وخت پیغمبر خبره نه ده منلې وګوره هغې الله تبارک وتعالى د دې ځمکې نه څنګه اوچت کړي دي او ختم کړي دي خو په دې امت باندې الله تبارک وتعالى د هلاکت په یو ځل باندې اراده نه ده کړې نو دا پرښتې د دې دپاره رالېږلې چې څنګه دې دعوې کوي او چې موږ ته پوجونه رارسي داسې پیغمبر ستا په تایید کې به الله تبارک وتعالى پوجونه رالېږي خو هغه طریقه او هغه سنت طریقه د الله تبارک وتعالى نه وچ ټول تباه کی ورنه یو پرشته ټول تباه کولی شو او بیا وروستو ان شاء الله په دې کې راځي په آیاتونو کې ان شاء الله چې په دې کې به څوک چې کوم دی نو توبې وباسي څوک په چې کوم دی په دې کې هلاک شي څوک په چې کوم دی نو په دې کې ستاسو بندیوان او قیدیان شي نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى فرمایي استقول للمؤمنین کله چې ویل تا مؤمنانو دپاره الن یکفیکم آیا کافی نه دی ستاسو دپاره ان یمدکم چې امدادو کې ستاسو ربکم رب ستاسو بثلاثة آلاف من الملائکة په دریو زرو د پرشتو نه منزلین نازلیدونکي بلا بشکا ان تصبرو که چېرې تاسو کلک شوی وتتقو او ځان بچ کو او بچ شئ د سستۍ نه ویأتوکم من فورهم او راشي تاسو ته کافر سره د جوش خپل نه چې اعلانونه کوي موږ تر دوره امداد را روان دی دور امداد را روان دی هذا یمددکم نو دا دی چې امداد کوي ستاسو ربکم رب ستاسو بې خمسه الاف په پنځو زرو من الملائکه د پرشتو نه مسومین چې نشانونه به لګی نشانونه چې کوم ځای د الله تبارک وتعالى هغه په بدن کې کوم ځای مقرر و هغه ځایونو له پرشتو چې کوم دی غزار ورکو اغه نشان به لګیده په خپل ځای باندې وما جعله الله ندی ګرځول الله تعالی دی سلره دی امداد لره الا بشرا مگر زیره لکم ستاوز دو پارا ولتطمئن قلوبکم او دی دو پارا چی مطمئن شی زړونه ستاسو به په امداد سره چی آرام عمومی زړونه ستاسو په امداد سره ومن نصر ندی امداد الا من عند الله مگر د طرف د الله تعالی نه العزیز الحکیم چې غالب حکمت والا دی الله تبارک وتعالى حکمت خو حکمت د پرشتو راتلل سو ستاسو د خوشحالۍ لپاره چې تاسو په دې خوشاله شئ چې الله تبارک وتعالى په زرګونو پرشتې زمونږ د امداد لپاره راولېږلې او دا یو انسان ته په دغه ټیم کې هر طرف نه تسلی په پیغمبر د پیغمبر په حقانیت معنی چې دا په حق پیغمبر او د صحابه رضوان الله اجمعین د زړه د اطمینان لپاره الله تبارک وتعالى وی دا امداد ما ستاسو لپاره درولېږو چې تاسو هم مطمئن شئ او دا امداد د چا د طرف نه و اسې نه چې څوک دا خبره وکړي چې وګوره د پیغمبر سره اختیارات شته که نه وګوره بالکل نه ورسره وسله وه نه ورسره چې نفري وه او په ډېرو خلکو په وسله دارو خلکو هغه چې بری وموندې ده الله تبارک وتعالى وی څوک دې دا ونه وایي چې دا اختیار د پیغمبرو چرته اختیار د چا دی ومن نصر الا من عند الله نو امداد مگر د طرف د الله تعالی نه العزيز الحكيم چې غالب حکمت والا دی او دا امداد الله تبارک وتعالى وی ما درو لري ګو د سو د فارا نو داغي اغه وجب یا نه لیقطع طرفا من الذين د دې فارا چې پری کی سی صدا کسانو کفرو چې کو پرې کړي دي او یکبتهم او یا ذلیل کړي دي لرا فینقلبوا خائبین نو بغرزی دي رسوا ليس لك من الامر شيء نشت استاد پارا د کار د پته نه شيء ان سي اختيار او يتوب عليهم يا با توبه قبول کی د دینا مهرباني بو کی په دی مان دي او معذبهم يا بس زاور کی دي لرا فانهم ظالمون زکه چی دي ظالمان ليقطع طرفا من الذين دلته دوا اشكال دي یو دات ليقطع کی جار و مجرور راوړی د چا پورې دی او دویم دا چې درې ځله او راغلی دی په دې دوه آیاتونو کې درې ځله او راغلی دی یو چې کوم دی 127 نمبر آیات کې وګورئ راغلی دی او یکبتهم بیا دویم ځل باندې 128 نمبر کې وګورئ د یتوبو نمخ کې او راغلی دی بیا دریم ځل یعذبهم نمخ کې او راغلی دی پدې نو جواب د دې څه دی نو لیکتا کی جاری مجرور متعلق د نصر فورې د مخ کې وي ومن نصر الا من عند الله نو امداد مگر د طرفه د الله تعالی نه د امداد د څه د پاره نو وجه یو خو دلا لیکتا طرفا من الذين دا جاری مجرور لام چې راغلی دی د دې د پاره چې د امداد د دې د پاره لیکتا طرفا چې پری کی طرفا من الذين کفروا چې پری کی سیسا دا کسانو چې کفرې کړې دی او درې ځله او راغلی دی دا د پاره د تقسیم څنګه د پاره د تقسیم یو دا چې د دې کافرانو نه به الله تبارک وتعالی څه کسان ستاسو په قید کې راولي نو دا هغې د پاره یو او راوړو بل او یې راوړو چې بعضې کافران به داسې چې د هغې نه به الله تبارک وتعالی توبه قبوله کړي مسلمانان به شي او درېیم ځل یې او راوړه د پاره د څه چې بعضې به ستاسو د لاسه وو سزا وته ورسی او یعذبهم نو درې ځلې دا او راوړی دی نو دا د دې لپاره چې تقسیم دا خلکو چې د چا نه به الله توبې قبول کړي به اسلام ته راشي څوک په چې کوم دی ستاسو په قید کې راشي او څوک په چې کوم دی ستاسو د لاسه نه مردار شي تباه به شي ختم به شي نو د دې وجې نه فرمایي لیکتا طرفا من الذین د دې لپاره چې پری کی سیسا دا کسانو کفرو چې کفرې کړی دی او یکبتهم یا کیت کی راولی دی لرا یا ذلیل کی دی لرا یعنی کیت کی دی لرا فینقلبوا خائبین نو بگر زیدی رسوا نقصانیان لیس لک من الامر نشته تعالی رد پتحنا شیء ان سے اختیار اللہ تبارک و تعالی پیغمبرو بغیر دو وسلینا اللہ تبارک و تعالی و لپتح ورکل خود پیغمبر تا نسبت مکوئی بلکہ نسبت پی چاہتا کوئی الله تبارک وتعالى ليس لك من الامر شيء پیغمبر نشته یا دا مطلب چې الله تبارک وتعالى ته نبی علی السلام دعا غوښته و چې الله تبارک وتعالى زمنګ په دې ټیم کې امداد وشي او دې کفار ته نو الله تبارک وتعالى وي په دې کې ستاسو اختیار نشي چې ځاله څنګه سزا ټولو لپاره یو ځل ورکوم یا چاله ورکوم چاله نه ورکوم په دې کې ستاسو اختیار نشته لګه ليس لك من الامر شيء نشته ستاسو لپاره دې اختیار نه شیء ان سے سسیز او یتوب علیہم یا مہربانیو کی پدی مان دے توبہ قبول کی دینا او یعذبہم یا سزا ور کی دی لرا فانہم ظالمون زکا چ دی ظالمان وللہ ما فی السماوات اللہ لرضی اغس چ بردی و ما فی الارض اغس چ خکت دی یغفر لمن یشاء و بخی چال ری چ خوشی و یعذب من یشاء و عذاب ور کی چال ری چ خوشی والله غفور الرحیم الله بهون کې رحم کون کې دی بر او کته اختیار دی او الله چلیږي چې سپې صلی الله تبارک وتعالى د دې په حق کې کوي چاته مافي کوي چاله سزا ور کوي ک الله تبارک وتعالى مافي کوي دا غنه څوک تفوس کول کیشته نشي کولای ته څوک ک الله چاله سزا ور کوي اپ خپل مخلوقات باندې خفويږي نو د دې وجه نه کته او بر اختیار دی او الله د پاره دی او چې څوک بخي دا هغه خوخه د خپل بندگانو معنی پوه دی چاله چې عذاب ورکي په خپل بندگانو معنی پوه دی چې څوک قابل له سزا دی او والله غفور رحیم الله بهون کې رحم کوونکی دی ولقد نصركم الله تحقيق امداد کړه استاد الله به بدرین په بدر کې او انتم اذله وای تاسو کمزوري فتقوا الله نو یریږئ د الله تعالی نه لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر وباسئ اذ تقولوا للمؤمنین کله چې ویل تاسو د پاره د مؤمنانو الن یکفیکم آیا کافی نه دی ستاسو د پاره ان یمدکم ربکم چې امداد وکړي ستاسو رب ستاسو بثلاثه آلاف من الملائکه په درې زرو د فرشتونه منزلین نازلیدن کی بلا بشکا ان تصبروا کچریتا سکلک شوی وتتقوا وزان بچکی د سستاینا ویاتوکم من فورهم اوراشی تاسو دا کافران سره د جوش خپلنا هاذان الله تبارک وتعالى ویداد یمددکم ربکم چی امداد کئ تاسو رب تاسو بخمسه الاف من الملائکه په 500 د پرشتو نا مسویمین چی نشانونه بلګی دی خډیر په جوش سره د خپل امداد د پاره اعلانونه کوي استاد ته هم الله تبارک وتعالى امداد راو رسید او ما جعله الله ندګر زولی الله دې امداد لرا الا بشرا مگر زیره لکم استاد د پاره ولتتمین قلوبکم به او دې د پاره چې آرام می زړونه تاسو په دې سره مطمئن شي زړونه تاسو په دې سره ومن نصر نو امداد الا من عند الله العزيز الحکیم مگر د طرف د الله تعالی نه چ زور اور دے حکمت والا دے لیقطع طرفا من الذين دے د پارا چ پری کی سی صدا کسانو کفرو چ کو پرے کڑے دے او یقبت بتهم یا کیت کرا ولی دی لرا ذلیل کی دی لرا فینقلبوا خائبین او بغر زدی ها رسوا توانیان لیس لک من الامر نشتے تعالی ردی اختیار نشے انس شے او یتوب علیہم یا اللہ مہربانیو کی پدی مانے او یا يعذبهم سزا ور کی دیلرا فانهم ظالمون زک جدید ظالمان ولله ما فی السماوات و ما فی الارض الله لردی اختیار دا غسوچ بر دی او دا غسوچ خکته دی الله لردی اغسوچ بر اسمان نو کی دی او اسوچ خکته زمګه کی دی یغفر لمن یشاء بخنه کی چاته چ خوخه شی و يعذب من یشاء سزا ور کی چاله ری چ خوخه شی والله غفور الرحیم الله بهون کی رحم کو ان کی دی